نباوی تل دغا پنجری پنجری او زنزیرونا زردا چی مات بکری زوانان زوانان دا زندانونا نباوی تل دغا پنجری نباوی تل دغا پنجری پنجری او زنزیرونا سپین جنڈ سپین ستالی باندی دا اسلام اردو پوزان دی ہر خواش روی پو سلیب سلیب دی تاوزونا نباوی تل دغا پنجری پنجری او زنزیرونا زردا چی مات بکری زوانان زوانان دا زندانونا نباوی تل دغا پنجری استرشاد قهرمانا کمر بست سلپ دایان دی توری پلاس کے جنبازان دی دخت پلار کے بخلی بخلی اخبر سرونا نباوی تل دغا پنجری نباوی تل دغا پنجری پنجری او زنزیرونا زردا چی مات بکری زوانان زوانان دا زندانونا نباوی تل دغا پنجری مجاہدین لکھ زمریان زمریان بی غرزن گونا نباوی تل دغا پنجری نباوی تل دغا پنجری پنجری او زنزیرونا زردا چی مات بکری زوانان زوانان دا زندانونا مدرسو تنکی گلان دی دا دن دا شم پتنگان دی دا وقت بران دینی والی نیوالی سنگرونا نباوی تل دغا پنجری نباوی تل پنجری او زنزیرونا زردا چی مات بکری زوانان زوانان دا زندانونا نباوی تل دغا پنجری عمر لگ وقت انتظار شا پشمار او چورا زی قرار شا وی غنیمت بشن درشه درشه او خرگوٹو نا وی غنیمت بشن درشه درشه او خرگوٹو نا نباوی تل دغا پنجره پنجره او زنزیرو نا زرزا چرمات بگلی زوانان زوانان تا زندانو